تو خدا کی طرف جھگڑا مت کرو، غلط معنی مت بیان کرو. اسی واسطے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غلط تفسیروں کی وجہ سے بڑی تباہی آئی ہے دنیا. غلط معنی بیان کیے، غلط تفسیریں کی، طرح طرح سے گمراہیاں پھیلی، سمجھنے کی کوشش نہیں. مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں متشابہ قرآن کی محکم آیتیں وہ تو ہر سلیم الفطرت آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو استاد کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. ضرورت ہوتی ہے کہ استاد سے انسان سیکھے، جو ایسا نہیں کرے گا وہ آگے گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح، جائے استاد خالی. اور خود اپنی مثال بھی بیان کرتے تھے کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے راسخین فی العلم سے واسطہ پڑا، میرے استاد سب راسخ تھے اور انہوں نے میری رہنمائی فرمائی، تو مجھے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کمال درجے کا ملکہ عطا فرمایا. میں اپنی مشکلات اپنے استادوں کے سامنے پیش کرتا تھا، وہ مجھ کو مشورہ دیتے تھے، مجھ سے مطالعہ کراتے تھے اور میرے اشکالات کو حل کرتے تھے، اس لیے مجھے کسی قسم کی پریشانی لائق نہیں ہے. اور میری طرح اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے لیکن ان کو اچھے استاد نہیں مل سکے، اس لیے وہ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا رہے. خود فرماتے ہیں تو مولانا سندھی کو گنگوئی جیسے راسخ فی العلم استاد ملے. مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن کا یہ ترجمہ ہے اور یہ دو صورتوں کی مختصر شرح بھی ہے، مولانا شیخ الہند بہت بڑے راسخ فی العلم انسان، خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، تعلیم دیتے تھے. اللہ نے دماغ اور فہم بھی بڑا عالی دیا تھا. ان کی شاگردوں کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کتنا کمال عطا فرمایا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی ان کے شاگرد ہیں، عبید اللہ سندھی ان کے شاگرد ہیں، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد ان کے شاگرد ہیں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. یہاں آپ کے شہر میں مولانا عبدالعزیز تھے محدث، جو آج سے 40 سال پہلے فوت ہوئے، وہ ان کے شاگرد ہیں. بڑے محدث تھے، کمال درجے کا فام رکھتے تھے. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، سندھ کے مولانا محمد صادق، مولانا احمد علی لاہوری، یہ سب ان کے شاگرد تھے. بڑے بڑے شاگرد تھے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یہ راسخ فی العلم مولانا سندھی نے خود لکھا ہے کہ میں 18 سال اپنے استاد مولانا شیخ الہند کی خدمت میں رہ کر دین بھی سیکھا ہے، سیاست بھی سیکھی، اس سیاست کے بھی امام تھے. آخر زمانے میں جب آئے تھے ہندوستان تو کلکتے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے انگریز کے قدم کو اکھاڑ دیا ہے، انگریز اگر اب اس ملک میں رہ گیا، میں زندہ نہ رہا تو میری قبر پہ آ کر تھوک دینا، ایسے قدم اکھاڑے ہیں میں نے انگریز. سمجھ نہیں، وہ ایسی سیاست جانتے تھے. سمجھ نہیں، برطانیہ کے قدم اکھاڑے ان لوگوں نے، ایسے ایسے طریقے استعمال کیے، تو رہ نہیں سکتا ہو. لوگ تو جھوٹے دعوے کرتے ہیں انہوں نے کام کیا کیے، کام جو کرنے والے تھے جن سے ڈرتا تھا انگریز، خائف تھا، باہر رہتے ہوئے بھی پیچھے سی آئی ڈی بھیجتا تھا کیا کر رہے ہیں. 12 سال مکے میں رہے ہیں، مکے میں رہ کر وہاں تعلیم دیتے تھے، لیکن کوشش یہ کرتے تھے کہ برطانیہ تباہ ہو جائے، اس نے مسلمان قوم کو اور مذہب اسلام کو دنیا سے اکھاڑا ہے خبیث. سب سے زیادہ نقصان سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر انگریز نے پہنچایا ہے. گزشتہ 200 سال میں سلطنتیں مسلمانوں کی اس نے تباہ کر دی، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی، قرآن کے خلاف بڑی بڑی سازشیں چلائی اور ہر طریقے سے. آئیے امریکہ تو برطانیہ کا بچہ ہے، اور روس بھی، یہ بگڑے ہوئے انگریز ہیں، جو بگڑ جاتے ہیں وہ ان کی کوئی اشتراکی بن گئے اور کوئی دوسرے بن گئے، جڑ بنیاد یہ سب انگریز تھا کبھی. تو مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انگریز سے بہت نفرت تھی، بے حد نفرت تھی، حد سے زیادہ. حتیٰ کہ کوئی ان سے مسئلہ دریافت کرتا تھا، انگریز کے بارے میں فرماتے تھے دوسرے عالموں سے پوچھو، ممکن ہے کہ میں غلطی کر جاؤں، مجھے بہت ہی نفرت ہے ان لوگوں سے، سمجھتے تھے کہ انہوں نے کیا نقصان پہنچایا ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں انگریز کی تہذیب کو اختیار کر، اس سے مطلب ہے سیکھ کر، فخر کی بات نہیں ہے، اس نے تو تمہاری جڑ بنیاد ہی خراب کر دی۔ ڈاکٹر اقبال اس بات کو سمجھتے تھے، ڈاکٹر اقبال کی کتابوں کے جتنی کتابیں اس نے شعر و شاعری میں لکھی ہیں ان میں 2/3 حصہ انگریز کے خلاف لکھا، اور انہوں نے شاعری کی زبان میں لکھا، وہ شاعر تھا، 2 حصے انگریز کے خلاف لکھے، وہ آدمی بھی ذہین تھا اور قومی آدمی تھا، بے عمل ہونا الگ بات ہے لیکن قومی آدمی تھا، اس کو ملی شعور تھا، اس نے اپنی کتابوں میں 2 حصے صرف انگریز کے خلاف لکھے، تیسرے حصے میں باقی باتیں جتنی بھی ہیں کہ انگریز نے بہت نقصان پہنچایا ہے، حد سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اسلام کو اور مسلمان قوم کو۔ تو راسخ فی العلم استاد کی ضرورت ہوگی، جائے استاد خالص، بعض چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، خود بخود عالم بن کر کے بیٹھو مودودی صاحب جیسا حال ہوگا، پکے استاد سے نہیں پڑھا، قرآن کی تفسیر لکھی ہے تو ہندوستان کے وہ عالم آئے تھے، کہنے لگے 100 غلطیاں میں نے نوٹ کی ہیں، تفسیر لکھی ہوئی رکھی، کتنی غلطیاں کی، علامہ مشرقی بھی خودرو تھا، کسی استاد نے نہیں پڑھا، استاد سے نہیں پڑھا، ایسی غلطیاں کی کہ اسلام کو کفر، کفر کو اسلام بنا دیا، یہ حال ہوتا ہے۔ مرزا بھی خودرو تھا، اب پرویز بھی خودرو ہے، یہ خودرو لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے ہمیشہ، استاد سے جس نے نہیں پڑھا، علم سیکھا نہیں تو سیکھنے سے آتا ہے، اشکالات رفع نہیں ہوتے، گمراہی میں پڑھتے ہیں لوگ۔ تو راسخ فی العلم کی ضرورت ہے، ان کے پاس انسان بیٹھ کر مشکلات کو حل کر سکتا ہے، چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، سب محکم ہو یا متشابہ ہو، سب ہمارے رب کی طرف سے، اور نئی نصیحت پکڑتے مگر عقل مند لوگ، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر جبکہ تو نے ہدایت بخشی ہے، اور بخش ہمارے لیے اپنی طرف سے مہربانی۔ تو مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کی بڑی فرض یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چلنے والا ہو، یہ خدا کی رحمت کی بڑی بڑا فرض، بڑا حصہ یہ ہے کہ انسان کو صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو، اے پروردگار اپنی طرف سے ہم کو خاص مہربانی عطا فرما، ہم گمراہ نہ ہوں، ہماری فکریں کج نہ ہوں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، بے شک تو ہی بخشش کرنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اے ہمارے پروردگار تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایسے دن میں جس کے اندر کوئی شک نہیں، وہ دن یقیناً آنے والا، جس سے انسان اپنے وجود اور جسم پر شک نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے قیامت اور اس کا محاسبہ اور جزائے عمل یقیناً سامنے آنے والا ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو خدا کا وعدہ ہے وعدن علینا، ہم دوبارہ زندہ کریں گے، انسانوں کو اٹھائیں گے، حساب لیں گے، وعدن علینا انا کنا فاعلین، ہم ایسا کرنے والے ہیں، اسی لیے فرمائے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں، وہ پورا ہو کر رہے، اس دن میں ہمیں رسوائی حاصل نہ ہو، ہم کہیں ذلیل نہ ہو جائیں، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خصوصی مہربانی اور رحمت عطا فرما۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک هم وقود النار كذاب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد بل كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی اور یہی لوگ ہیں دوزخ کا ایندھن کذاب آل فرعون ان کا حال ایسا ہی ہے مثل عادت آل فرعون کے اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے قل للذین کفروا آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ستغلبون کہ تم مغلوب ہوگے اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف اور بہت برا ٹھکانہ ہے تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں التقتا جو آپس میں ٹکرائے ایک گروہ لڑتا ہے اللہ کے راستے میں اور دوسرا کفر کرنے والا ہے دیکھتے ہیں ان کو اپنے سے دگنا رائے العین آنکھ کے ساتھ دیکھنا اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کو چاہے بے شک اس میں عبرت ہے لیولی لبسار آنکھیں رکھنے والوں کے لیے پہلی آیت میں قیامت کا ذکر تھا اس سے پہلے اللہ تعالی نے نصارہ کی تردید فرمائی اور ان کے باطل عقیدے کا رد کیا توحید کا مسئلہ بیان کیا اللہ تعالی کی صفات الوہیت کا ذکر کیا اور جن متشابہ لفظوں سے وہ لوگ استدلال کرتے تھے اس کا جواب دیا قیامت کے ذکر کے بعد پھر کفر کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ کوئی چیز بھی ان کو خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکے گی امام راضی رحمت اللہ علیہ اور امام محمد ابن اسحاق جو مورخ ہیں ان بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ نجران سے جو وفد آیا تھا مدینے میں تو راستے میں آتے ہوئے ان میں جو بڑا پادری تھا ابو حارثہ جس خچر پر سوار تھا اس کو ٹھوکر لگی راستے میں اس کا بھائی بھی ساتھ تھا قرظ بن علقمہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ تائس العباد ہلاک ہو وہ خیر سے دور رہنے والا مراد ان کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ٹھوکر جب لگتی تھی یا کوئی گر جاتا تھا تو اپنے مخالف کو برا بھلا کہتے تھے تائس فلان فلان کو ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے تو اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اس کی خچر کو ٹھوکر لگی راستے میں تو اس کے بھائی نے وہ ساتھی تھا اس نے یہ کہا تائس العباد خیر سے دور رہنے والا یعنی مراد اس کی یہ تھی کہ علیہ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو علقمہ جو خود یہ اب وہ ابن علقمہ ابو حارثہ ابن علقمہ جو پادری تھا اس نے کہا تم ایسا کیوں کہتے ہو تائس امو کا تیری ماں ہلاک ہو بھائی کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہا تم ایسا کیوں کہتے ہو اس پادری نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو وہی نبی ہے آخری دور کا جس کی پیشن گوئیاں پہلے موجود ہیں وہ تو وہی نبی ہے تم برا بھلا کیوں کہتے ہو پھر اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم لوگ ایمان کیوں نہیں اختیار کر لیتے اس پر، اور اس کے ساتھ بحث مباحثہ کا کیوں ارادہ رکھتے ہو، اس کا دین کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ لِأَنَّ هَٰؤُلَاءِ الْمُلُوكَ آتُونَا أَمْوَالًا كَثِيرًا وَأَكْرَمُونَا فَلَوْ آمَنَّا بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لا خزو منا کل لحاظ لشیا. یہ جو بادشاہ ہیں رومی جو عیسائی مذہب رکھتے تھے، ان بادشاہوں نے ہم کو بہت سے مال دے رکھے ہیں اور ہمارا بڑا اعزاز کیا ہے انہوں نے، تو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تو یہ ہر چیز ہم سے چھین لیں گے، واپس لے لیں گے. تو یہ جو قرض تھا اس نے اپنے دل میں یہ بات رکھی کہ بات تو کچھ اور ہے، یہ تو دنیا اور مال کی خاطر مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ واقعتاً ہمارا دین صحیح ہے اور وہ لوگ غلط ہیں، یہ تو بات کچھ اور ہے، دل میں یہ بات رکھی اس نے. یہ وفد گیا اور پھر وہاں بس مباحثہ بھی ہوا، لیکن یہ معاہدہ کر کے واپس آ گئے، لیکن وہ بات اسی طرح ثابت ہوئی کہ وہ جو قرض ابن علقمہ تھا اللہ نے اس کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ ایمان لیا، وہ حضور کا صحابی بن گیا قرض ابن علقمہ. تو یہ بات محض دنیا کی خاطر تھی. تو اللہ تعالی نے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. ادھر اگلی آیت میں جیسا معلوم ہوتا ہے کہ بدر کی لڑائی جب واقعہ ہوئی تھی تو مدینے کے گرد جو یہودی رہتے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ناتجربہ کار لوگوں سے لڑے ہیں، وہ ناتجربہ کار تھے، جنگ نا آزمودہ لوگ تھے، مکے والے شکست کھا گئے ہیں، اگر ہمارے جیسے آزمودہ کاروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو پتہ چلتا ہے ان کو کہ یہ مسلمان کیسے غالب آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا ہے اور ان نصارہ کا بھی رد کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور مشرکین جو شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں ان سب کا رد فرمایا ہے ان آیات کے اندر، اور تنبیہ فرمائی ہے اور عبرت کا سلسلہ یاد دلایا ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا ہے، کفرو انکار کیا ہے دین حق کا، توحید خداوندی کا ایمان سے انکار کیا اور غلط بات کو اختیار کیا، اور اسی غلط بات کے لیے اپنا مال بھی اور طاقت بھی صرف کر رہے ہیں. کافر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب اور دین اور ان کا پروگرام غالب ہو اور سچا پروگرام ان کے مقابلے میں نہ چل سکے. ان کی ہمتن کوشش سے ہر وقت یہی رہتی ہے. وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کا شیوا اختیار کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے یہ مال، جن مالوں کی خاطر وہ ایمان سے محروم رہ رہے ہیں. جیسا یہ ابو حارثہ نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ سب ہم کو جاگیر مال اور جو اعزاز ملے ہوئے ہیں یہ سارے ہم سے چھین لیے جائیں گے. اب دنیا کی خاطر جہنم کو خرید رہے، مال کی خاطر اور عارضی اقتدار اور عارضی اعزاز کی خاطر حقیقی جو کامیابی ہے اس کو سج رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں. تو جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا ہوا ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال، کی کیا کام دیں گے؟ جب اللہ کی گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی، یہ مال ان کو بچائیں گے؟ ولا اولادہم، نہ اولاد. اولاد کی خاطر بہت سے لوگ ایمان بھی ضائع کرتے ہیں اور برائی بھی اختیار کرتے ہیں کہ اولاد ہماری آسودہ حال رہے، ان کے پاس جائیداد ہو، ان کے پاس سرمایہ ہو، یہ اولادیں بھی ان کو کام نہیں دیں گی خدا کے ہاں جب پکڑ کا وقت آئے گا. کچھ بھی ذرا بھر بھی یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں. اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر یہ بات مذکور ہے. نہ مال فائدہ دے گا، نہ اولاد، نہ بیٹے، ہاں قلب سلیم لے کر جو وہاں جائے گا جس میں ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، توحید ہوگی، وہی وہاں کامیاب ہوگا، دوسرے کو کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ تو دوزخ کا ایندھن ہے، یہ کندہ ناتراش ہیں جہنم کی. وقودہ الناس والحجارہ، پتھروں کی طرح یہ بھی جلیں گے اس ایندھن میں. یہ مال کے خاطر اور دنیا کی خاطر ایمان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہ سری کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کے لیے یہ حق کا مقابلہ کر رہے ہیں، نبی کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ان کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ آل فرعون کا حال. مثال اللہ نے داب عادت اور خصلت کو کہتے ہیں، ان کی خصلت بھی ایسی ہے جیسا آل فرعون. آل فرعون کا شیوا بھی یہی تھا کہ وہ ماض دنیا کی خاطر، اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہیں. اب دنیا کی خاطر حق واضح ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، سورہ آراف میں جیسا ہے، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام برحق ہیں. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، نفسوں میں یقین تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن ظلمم و علوا، ظلم اور تعدی کی بنا پر انکار کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے، ظلم اور تعدی پر کمر بستہ تھے وہ لوگ. جیسا ان کی عادت تھی ایسا ان کی عادت بھی ہے، وہ بھی ہٹ درمی پر تھے، سری ہٹ درمی پر، یہ لوگ بھی سری ہٹ درمی پر تھے. یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرک ہوں، فرمایا ان کی عادت تو ایسی ہے جیسا کہ آل فرعون، فرعون والوں کی. آل کا لفظ آیا کہ اس کی تمام حوالی موالی جتنے بھی تھے، ساتھ والے اس کے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، اس کی سکیم کو چلانے والے، وہ سب آل فرعون میں داخل ہیں. والذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے، اور دوسرے نبیوں کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، اور دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرنے والے جن سے پہلے گزرے ہیں. جیسی عادت ان کی تھی ایسی عادت ان کی بھی ہے. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آیات میں معجزات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، ہماری باتوں کو جھٹلا دیا. معجزہ دیکھا تو کہا سحر ہے، اور کوئی حکم خداوندی آیا اور پیغام آیا، کہا یہ پاگلوں کی باتیں ہیں، علیاذ باللہ. اور کبھی کچھ کہا، شعر کہا، کہانت کہا، شعر و شاعری کہا، مجنونوں کی باتیں کہا، طرح طرح سے الٹی باتیں آگے کہی، جھٹلا دیا ہماری باتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. سو اخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑا اور گرفت کی ان کی ان کے گناہوں کی وجہ سے، باسببیت. تو جس طرح اللہ نے ان پر گرفت کی اور پکڑا گناہوں کی وجہ سے، ان کو بھی پکڑے گا، یہ بھی ویسے ہی مجرم ہیں جیسے وہ تھے آل فرعون اور اس سے پہلے جتنے بھی کافر گزرے ہیں. واللہ شدید العقاب، خدا تعالی سخت گرفت کرنے والا ہے، جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں. ان بطش رب کا لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. وہ حلیم بھی ہے، مولت دیتا ہے، لیکن جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر بہت سختی سے گرفت کرتا ہے، چھوڑتا نہیں. پھر اور پھر ان لوگوں کو جو حق کا مقابلہ کرتے تھے اور غلط اور کفر کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے تھے، فرمایا کل الذین کفروا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، آپ کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا طریقہ پکڑا ہے، ستغلبونا، تم مغلوب ہوگے، تم کو خدا مغلوب کرے گا، اور انہی کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے خدا مغلوب کرے گا جن کو تم حقیر اور کمزور اور ناتوان خیال کر رہے ہو. اور بل انتہا تحشرون الی جہنم، تم کو اکٹھا کیا جائے گا، ہانک کر کے لے جایا جائے گا دوزخ کی طرف، اور بہت ہی برا ٹھکانہ، مغلوب ہو گئے. پیشن گوئی کر دی گئی تھی اسی وقت، اور اللہ ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمائے گا. اگلی آیت میں اس کا نمونہ بھی بتلایا ہے اور عبرت دلائی ہے. اور پھر تم مغلوب بھی ہو گئے اور پھر جہنم کی طرف تم کو گسیٹ کر لے جایا جائے گا. قد کان لکم آیتن, تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں کے اندر, التقطا, جن کی آپس میں ٹکر ہوئی. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑتا تھا, صرف خدا کے دین اور اس کی توحید اور اس کی کتاب کے غلبے کے لیے. یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا گروہ, اور دوسرا گروہ کافرتن, کفر کرنے والا, کفر کے پروگرام کو غالب بنانے والا. یہ تھا قریش مکہ کا گروہ. یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے اندر. اور اب جو یہودی وغیرہ اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ ناتجربہ کاروں کے ساتھ جنگ ہوئی, اللہ نے وہ عبرت دلائی ہے اور ذکر کیا, وہ تمہارے لیے نشانی ہے, دیکھ لو, عبرت پکڑو. یرونہم مثلہم رأی العین, دیکھتے تھے ان کو آنکھ سے دیکھنا, کیسا, مثلہم, اپنے سے دگنا. اس کا تعلق دونوں کے ساتھ لگتا ہے کہ ایمان والے ان کو دیکھتے تھے, کافروں کو اپنے سے دگنا. یہ تو واقعی حقیقت تھی کہ کافر زیادہ تھے, اور کافر مومنوں کو دیکھتے تھے اپنے سے دگنا. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا کہ جو بدر کی لڑائی جب واقعہ ہوئی تو حقیقت حال تو یہ تھا کہ مسلمان 313 یا 319 تھے سارے, اور کافروں کی تعداد 950 سے 1000 تک, 1000, تو وہ تو دگنے سے بھی زیادہ تھے ایمان والوں سے. تو ابتدا میں جس وقت آئے میدان بدر کے اندر, جب پہنچے تو اللہ نے ایسی کیفیت طاری کر دی کہ ہر ایک دوسرے کو تھوڑا خیال کر رہا تھا. ایمان والوں نے بھی دیکھا تو ان کی نگاہ میں بھی وہ کچھ تھوڑے نظر آئے, اور کافروں نے ایمان والوں کو دیکھا تو وہ بھی تھوڑے نظر آئے, وہ واقعہ کے اندر بھی تھوڑے تھے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا, حضور کو خواب میں بھی بتلایا گیا, کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے بتلائی گئی, اس کی حکمت بھی اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرمائی. اگر زیادہ کر کے بتلاتا خدا تعالی تو ممکن ہے کہ تمہارے دلوں میں کچھ ذوق پیدا ہوتا. اللہ نے ان کو تھوڑا کر کے خواب میں بھی بتلایا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتے مسلمانوں کی تائید کے لیے اتارے. تو جب آہستہ آگے میدان گرم ہوا تو اس وقت ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ کافر بھی مسلمانوں کو اپنے سے دگنا خیال کرنے لگے. ابتدا میں ایسا تھا کہ ہر ایک کو تھوڑا کر کے بتلایا, کافر کہیں بھاگ نہ جائیں, آئیں میدان میں, اور مسلمان دلیر رہیں. ہر ایک کو دوسرا گروہ تھوڑا کر کے بتلایا, یقللکم فی اعینہم, تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا, اور تم کو ان کو تمہاری نگاہوں میں. لیکن آگے جب معاملہ بڑھا تو پھر حالت الٹی ہو گئی, جو واقعہ کے اندر تھوڑے تھے اللہ نے ان کو کثیر کر کے بتلا دی, اور جو واقعہ کے اندر زیادہ تھے اللہ نے ان کو تھوڑا کر کے بتلا دیا, اور مسلمانوں میں جرت پیدا کر دی. ادھر فرشتوں کی تائید تھی, ادھر اللہ تعالی کی خاص مہربانی تھی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور مناجات تھی, اور ادھر ایمان والوں کے دلوں میں سوائے اللہ کی رضا کے اور کامل ایمان کی اور کوئی بات نہیں تھی. ظاہری طور پر تو یہ حال تھا کہ 1000 کافر ہو اور اس کے مقابلے میں صرف 313 آدمی یا 319 آدمی, وہ بھی کیسے کہ سب کے پاس 100 اونٹ بھی نہیں, تو 70 قریب اونٹ تھے سارے, اور اس کے علاوہ جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھیں. یہ سارا سامان تھا جنگ بدر میں. اتنا قلیل سامان، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زریں، لوہے کی قمیصیں، 8 تلواریں، اور ادھر کافروں کے پاس ہر چیز موجود تھی، اونٹ تھے، خچر تھے، تلواریں تھیں، روزمرہ ان کے لیے اونٹ نہر ہوتے تھے، ذبح ہوتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، شراباں بھی پیتے تھے، ڈانس بھی ہوتے تھے، سب خوشحالی کے اسباب ان کو حاصل تھے، اور بدر کا سامان اتنا ہی تھا مسلمانوں کے پاس. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ واللہ یعید بنصری من یشاء، اللہ تعالی اپنی تائید سے مدد دیتا ہے جس کو چاہے، ظاہری اسباب بالکل نہیں، صرف خدا کی تائید ہے. اتنا قلیل سامان اور تعداد بھی اتنی، ایک تہائی سے بھی کم تھی، کسی کے وام و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس قسم کے واقعات بھی ہوں. یہ محض اللہ کی تائید، اللہ نے فرمایا عبرت ہے تمہارے لیے، سوچ لو اللہ تعالی نے کیسے طاقتور دشمن کو کس طرح ذلت ناک سزا دی. اور لڑائی جب ہوئی، مسلمانوں میں صرف 14 آدمی شہید ہوئے، ان میں ایک 16 سال کی عمر کا بچہ بھی تھا، نوجوان، جن کی قبریں وہاں بدر کے اسی مقام میں ہیں جہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی. اور ادھر بڑے بڑے کافر جو تھے، ائمۃ الکفر، کچھ کفر کے پیشوا اور لیڈر، ان میں سے 70 آدمی مارے گئے، 70 قیدی بنے، سامان ان کا بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جو باقی رہ گئے وہ نہایت ہی ذلت کے ساتھ بھاگ کر مکے گئے، اور بہت ہی ان کو خفت اٹھانی پڑی. آئے کس خیال سے تھے اور جب واپس لوٹے تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا آپ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ یہودی قریظہ والے اور دوسرے، یہ کہتے ہیں نا تجربہ کاروں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو ان کو عبرت پکڑنی چاہیے اس واقعے سے. وہ خدا کی تائید تھی، اللہ کی مدد تھی، جس کی وجہ سے قلیل تعداد کو خدا نے غلبہ دیا. اور پچھلی سورت میں یہ قانون بھی اللہ نے بیان فرمایا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. یہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے اور اس کی خاص تائید سے تھوڑی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر بھی غالب آئیں، اللہ نے ان کو غالب کیا. ایسا ہی اللہ ان کو غالب کرے، ایسا ہی ہوا. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عرب کے بالکل یعنی معمولی درجے کے لوگ کیسر و کسرا جیسی حکومتوں پر غالب آ جائیں اور ان کو ذلیل کر دیں. جو ہزاروں سالوں سے جن کی سلطنتیں متمدن ہیں، جن کا دفتری نظام ہے، جن کی فوجیں ہیں، اور جن کے تنخواہ دار ملازم ہیں، جن کی انتظامیہ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، ایسی زبردست سلطنتوں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غالب کر رہے، کسی کے غام و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی. لیکن اللہ نے فرما دیا ایسا ہوگا، ایسا ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوا. کافروں کو فرمایا تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تمہارا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو کمزور خیال کیے جاتے ہیں ان کو غلبہ عطا فرمائے گا. لیکن وہ غلبہ اسی شکل میں کہ جب تک وہ صحیح دیں یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، سورہ حج میں فرما دی جب تک وہ خالص میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے. تو اس کے بعد حالات جب بگڑے تو بگڑتے اسی طرح ہیں، پروگرام جیسا یہود النصارہ کا پروگرام بگڑا، کس طرح بگڑا؟ نبیوں کے نام پر بنایا پروگرام اور بیچ میں خواہشات اپنی پوری کی. نام تو نبی کا رکھا ہے، رومی عیسائی بادشاہ تھے، کیا تھا؟ عیسائی کہتے تھے، یسوع مسیح کو ہم ماننے والے ہیں، ان کا نام لے کر پروگرام اور بیچ میں اپنی مرضی اور خواہشات کو پورا کر. یہی حال مسلمانوں پر تاری گئی، آج بھی یہی ہے. اسلام کا نام لے کر، پیغمبر کا نام لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اگر ایسا ہوگا کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا، بلکہ ذلیل ہوں گے، زیادہ ذلیل ہوں گے. نفاق کو خدا پسند نہیں کرتا. نہ منافقوں سے وعدہ کیا گیا، ایمان کامل الایمان لوگوں سے وعدہ کیا گیا، ان کن تم مومنین، سچے ایماندار ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے دنیا، کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، سچے ایمان کی ضرورت ہے. نام پیغمبر کا لو، اس کی محبت کا دعویٰ کرو اور خواہشات اپنی پوری کرو. نام اسلام کا لو اور پروگرام اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا رکھو، اس میں کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. واللہ یعید بنصری من یشاء، اپنی تائید سے اور اس کی تائید انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے صحیح معنی میں جو کامل الایمان ہو. ان فی ذلک العبرہ، بے شک اس میں عبرت کی بات ہے، دوسروں کے حال کو دیکھ کر عبرت پکڑنا. اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بھی قرآن میں بیان کیے ہیں فرمایا یہ کہانیاں نہیں ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الابصار، ان تمام لوگوں کے واقعات میں عبرت ہے، نصیحت پکڑو کہ دیکھو برائی کا انجام کیا ہوتا ہے، جھوٹوں کا انجام کیا ہوتا ہے، غلط پروگرام پر چلنے والوں کا کیا اثر ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل الایمان لوگوں کی کس طرح تائید فرماتا ہے، کیسے ان کو غالب بناتا ہے. یہ عبرت کی باتیں ہیں. تمام واقعات جتنے بھی اللہ نے بیان فرمائے، ہر ایک واقعہ کے اندر عبرت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں. ہاں لیکن آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، جو آنکھیں بند کر دے اور کسی چیز کو دیکھے ہی نہ تو سورج کی طلوع ہونے کے بعد اس کا انکار کر سکتا ہے. آنکھیں بند کر دے تو کیا، ہاں اگر آنکھیں ہیں تو دیکھو اور عبرت حاصل کرو ان واقعات سے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی جماعت کو کس طرح بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں غالب بناتا ہے، جبکہ وہ حقانیت و صداقت پر قائم ہوتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. زين للناس، زين کی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت مرغوب چیزوں کی، من النساء عورتوں سے اور بیٹوں سے اور جمع کیے ہوئے خزانوں سے، سونے اور چاندی کے اور عمدہ نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے، والانعام اور مویشیوں سے، والحرث اور کھیتی سے. ذالک متاع الحیات دنیا، یہ تو سامان ہے فائدہ اٹھانے کا دنیا کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے کیا میں تم کو بتلاؤں اس ان چیزوں سے بہتر. للذین اتقوا، لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہے، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جاری ہیں ان کے سامنے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اور بیویاں ہیں پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور اللہ تعالیٰ نگاہ میں رکھتا ہے بندوں پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو وعید سنائی کہ جو لوگ کفر کی بات اور کفر کے پروگرام کو دنیا میں غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کے مال اور ان کی اولاد بالکل ان کو کام نہیں دیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو سنا دیا گیا کہ ایسے لوگ مغلوب کیے جائیں گے اور بال انتہا جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گمراہی کے اسباب کو بیان فرمایا ہے، وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان دنیا میں اکثر و بیشتر گمراہ ہوتے ہیں اور حق کو اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہ یہ اسباب ہیں۔ یہ اسباب ضلالت، گمراہی کے اسباب کا بیان اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، زین للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت، شہوات، شہوت، خواہش، مرغوب چیز جس کو انسان اپنی طبیعت سے، رغبت سے چاہتے ہیں، اس کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور لوگوں کے نزدیک ان باتوں کو مزین کر دیا گیا ہے۔ تو دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ان کے لیے زینت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو زینت کی شکل میں پیدا کیا، مزین کیا، اور مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے اور برائی کا راستہ پکڑنے والا کون ہے۔ امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مزین کر دیا ہے۔ یہاں پر ان بڑی بڑی چیزوں کو شمار کیا گیا ہے کہ جن کی محبت انسانوں کے دلوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کی نگاہوں میں وہ مزین ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف بھی نسبت کیا ہے کہ شیطان نے ان کے سامنے مزین کر دیا ہے؟ انسان جو برائی کرتا ہے تو شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ شیطان ایسی چیزوں میں بڑی رغبت رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے، وہ اس لیے اس کی طرف اس کو نسبت کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان بھی تو منبع شرور ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شمار کیا ہے اور جو اکثر و بیشتر انسانوں کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ان چیزوں کے دو پہلو ہیں۔ ایک فطری پہلو ہے، فطری پہلو میں یہ چیزیں معیوب نہیں ہیں اگر ان کو اپنے اسی انداز پر رکھا جائے جس انداز پر ان کو رکھنا مقصود ہے، تو یہ فطری چیز ہے، یہ معیوب نہیں ہے۔ قباحت اس سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ان چیزوں کے اندر غلو اور زیادتی پیدا ہو جاتی تو وہ غیر فطری بن جاتی ہے بات، اور پھر وہ گمراہی کا اور ضلالت کا ذریعہ بنتی ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ ان چیزوں کی محبت میں ہی مبتلا ہو کر تو اللہ کی اطاعت، فرما برداری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اسباب ضلالت بن جاتی ہے۔ ورنہ اگر اپنے صحیح اندازے پر ان چیزوں کو رکھا جائے تو یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، لیکن جب یہ غفلت کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو گمراہی کا سبب بنتی ہیں یہ باتیں۔ تو اللہ نے ان کو شمار کیا ہے اور ان کو شہوات کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، خواہشات، مرغوب چیزیں انسانوں کی نگاہ میں مزین کر دی گئی ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلا نمبر عورتوں کا ہے، یہ من النساء پہلا نمبر یہی آتا ہے۔ عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، اور جب انسان اس میں مبتلا ہو کر غافل بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ جاتے ہیں تو نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ بات اس سلسلے میں عورت کا نمبر پہلا ہے، یہ مرغوب چیزوں میں جن کی محبت